Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Yo, kiss, kiss in the mix. Yo, hello, party people. Începem o nouă săptămână. Bine v-am regăsit, DJ Young și Olix împreună cu voi. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. DJ Young prezent. Olix prezent. Ascultători prezenți la datorie. Treceți la ascultat, treci la tablă, dă drumul la mix. Pune mâna pe butoane. Hai să începem. Astăzi este DJ Young la butoare. Mâine Olix și-a revanșa. Iar vineri suntem, ca de obicei, back, back to back. Back. Ok, e luni, ne-am trezit, e matinalul clubărilor. Avem și bănuți la Kiss Cash? Avem, da, avem 1700 de euro și un PlayStation 3 Slim, foarte, foarte tare. Încercăm ca de obicei să-i dăm în această seară, undeva până în ora 10. Loca, prima piesă din mix, Shakira, o variantă Freemasons, Extended Edit. Imediat Pit Leffer, Be My Lover, DJ Young Chase, Remix. Și Accent, My Passion, începem Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Here we go. Careful, amigo, she's talking and looking just to wake you up. She died for your love, but your love's Close your eyes now, we feel there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now, we feel there. I'll touch you everywhere. He's kissed in the Kiss in the Mix, 7:12 minute. Să vă anunțăm ușor-ușor care sunt modalitățile de comunicare din această seară. Ca de obicei, 0722 20 60 20. SMS-ul cu tarif normal sau pe Facebook, facebook.com/KissFM România, unde avem peste 240.000 de fani pe fanpage-ul Kiss. Ai verificat, bun. Da, foarte frumos, este un refresh așa făcut în weekend. Trebuie să spunem că cu această ocazie, sau începând de undeva de la finalul săptămânii trecute, suntem radioul numărul 1 din România și pe Facebook. Pe Facebook, vă mulțumim! Kiss FM și EMAG, pe de altă parte, te antrenează zilnic pentru viața în WWW, rețeaua 2, am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descopere codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și câștigă una dintre 3 mașini puse în joc la final de campanie. De asemenea, sunt puse la bătaie și premii săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Codul din această seară, ultimul cod al zilei, Kiss Kiss Remix, codul este, atenție, Cercetător britanic-american, de care vreți voi. Asta este codul Kiss Kiss Remix pentru rețeaua.mag.ro. Piesă nouă, Alessia, Find Me, Ale, Ale. Imediat ne întâlnim și cu Rude Boy de la Rihanna versus UB40, acel mashup pe care știți de la noi, de la Kiss Kiss Remix. Și Mr. Sax a Beat de la Alexandra Stan. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Hey. Find me, Ale, Ale. And when you find me, you can join me, Ale, Ale. Tonight I'ma let you be a captain. Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma let you be a rider. Giddy up, giddy up, giddy up, yeah. 7:20 de minute, ne ocupăm de primele SMS-uri venite la 0722206020 de richisturi cu tona. Salutare, Chris, vreau să-i urez Andrei Bănică tot binele din lume și multă baftă cu noua piesă pe care o lansează astăzi la voi. Semnează Costi, adică învățătorul din Târgoviște, numai bine. Frunză verde de Ilang, la butoane DJ Young și Colix lângă el, să ne veselim nițel la Kiss Cash, premiul e mare, să-l ia cine noroc are, vă pupă. Ca de obicei, zice așa. Cine? Geta din Piatra Neamț. Ne vedem în weekend, venim cu partidul acolo. Dați-a, băieți, vreau și eu Roua. Ne place, să vedem ce zice mesajul mai departe. Pentru puiuțul meu, Manuel, cu mesajul te iubesc și te pup dulce, pentru toate fetele de la formația 05F, special pentru șefa noastră, Manuel, la cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Ana din Vaslui. Ar fi tare să-și lanseze oamenii formații din astea pe piața muzicală cu formația 052. Poduri. Pentru cele mai frumoase din Neculce, zice Morris, because of you, dacă se poate. Nu știm cine sunt fetele, cine este el cel care cere mesajul. Salutare, băiețe, de când mă așteptam să vă ascult și să intrați în emisie, să ne distrăm doar cu muzică bună, pentru că cea mai bună muzică se mixează la Kiss Kiss Remix. Semnat Mixul din Slobozia, foarte tare. Ia uite, Mixul, salutare de la Ionuț din Craiova, sunteți foarte tare. Hello, hello, de ce nu faceți Kiss Kiss Remix non-stop? Că dacă ar fi, ar fi super. Hey, o să facem la vară, la mare, treaba asta. Avem Enrique, piesă nouă, împreună cu Ludacris, Tonight. Imediat Echo de la Residence DJs și Frisco. Și tot o piesă nouă de la Aisa și Sugar Daddy's Fallin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Everything that I I want with you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Tonight, we gon'

Mix, piesă nouă, Aisa și Sugar Daddy's Fallen, lansată desigur în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Ne place foarte tare piesa asta, am auzit-o și prin cluburi puse de rezidenți, foarte, foarte tare. Apropo de cluburi, trebuie să vă spun, partidul Kiss FM a fost în acest weekend, vineri, în Târgoviște, în Club Castel, iar sâmbătă ne-am întâlnit în Focșani, în Club Extrem. Olic și Dan Fințescu au fost acolo. Iar în weekend se reia nebunia cu alte petreceri. O să vă spun mai târziu despre petreceri. Momentan vreau să vă spun că pe kissfm.ro/partidul găsiți un filmuleț de vreo 10 minute filmat, un montaj mai exact făcut în Focșani, foarte, foarte tare acolo, și tot de pe kissfm.ro/partidul puteți să descărcați înregistrările din acest weekend, înregistrările petrecerilor. Exact 42 de minute încheiem acum de mix, în câteva clipe, după o mică pauză vine Andreea Bănică live în studioul Kiss FM să lanseze în premieră noului single la Kiss Kiss in the Mix. Piesa se numește Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Love in Brazil, Andreea Bănică, un remix semnat Speak One. Yo, îl salutăm, îi salutăm și pe fanii Andrei de pe Facebook, am văzut foarte mare agitație acolo, și salutăm și pe Andreea, bună seara! Hello, dragii mei! Hello again, te vedem așa, ca de obicei, la o lansare de single nou. Da, încă mai îmi țin ochii deschiși, cum se spune. Am zis că ești foarte obosită, vii de la filmări, emisiuni, piese, da, studio. În primul rând am venit din Bulgaria azi dimineață. Da, unde am susținut un concert, apoi am avut emisiune toată ziua de filmat și acum sunt la voi să lansez piesa mea nouă care se numește Sexy. Hai să ne spui despre ea, ce se întâmplă cu piesa Sexy, cine a făcut-o? Este făcută de băieții de la Plain Win, o piesă mai veche pe care au compus-o ei, în special au compus-o pentru ei. Uh-huh. Apoi și-au dat seama că piesa asta se potrivește Andrei Bănică și au spus, măi, vino încoace că avem o piesă pentru tine, ce zici? Am zis, da, e a mea, stop! Foarte tare. Și este a mea. Se întâmplă de multe ori să aibă producătorii în sertare, cum se zice, niște piese și din când în când să le pice așa. Trebuie fița să fie omul potrivit la locul potrivit, exact. Știi cum? Iar ei sunt prietenii mei și s-au gândit bine la mine. Mulțumesc, băieți. Foarte tare. Hai să ne spui despre reacțiile pe care le-ai strâns, rezultatele, ca să zic, recolta de după Love in Brazil. De după Love in Brazil, la ce te referi? La ce te succesul referi? Piesei, succesul piesei, da. Țările au fost Cipru, Grecia, Albania. Voi pleca în Israel, voi pleca în Elveția, am fost în Bulgaria, se știe. Foarte da? Tare. Sunt câteva țări importante, acolo unde normal că piesele mele se ascultă foarte mult, au ajuns number one în foarte multe țări. Foarte sunt tare. Foarte bucuroasă, sunt fericită și cred că toți artiștii români sunt fericiți că acum accesul nostru în străinătate este altul decât până acum. Urmează să plec, abia aștept să-mi fac fani peste tot. Deja am fani fideli care îmi scriu pe Facebook. Așa că, dragii mei, dacă sunteți pe aproape, scrieți-mi pe Facebook. Erau vreo 40.000 sau ceva de da, genul cam ăsta. Așa, cam așa. Și e de foarte scurt timp, oricum, Facebook-ul meu. Nici nu știam cu ce se mănâncă, am început să învăț și vreau să spun că sunt foarte, foarte activă. Ești activă deci, online. Fraților, puteți să-mi scrieți chiar și acum, pentru că imediat vă răspund. Da, Andreea e de vreo 20 de minute la noi în studio și tot, e cu iPhone-ul în mână și... Sunt cu iPhone. Facebook, acum, Facebook, Facebook. Acum am primit un mesaj. În Grecia am fost la number one în iTunes. Love in Brazil. Da. Foarte, foarte tare. Păi da. Ia să scrii tu acum pe Facebook repede, dacă tot ești cu mâna pe el, că ești în studio la Kiss FM, la Kiss Kiss Dynamic, sau deja ai scris? Stai, că am scris mai devreme. Oricum, erau fanii, numărau acolo minutele, mai 12 minute, mai 10 minute și așa mai departe. Da, da, da, uite, super piesa, va face ravagi în club, abia aștept să o ascult pe toată. Mai sunt 27 de minute, deci mai devreme. Prietenii mei numără minutele, orele. Ok, hai să dăm drumul piesei, să punem jingle-ul obișnuit de premieră, apoi ne întoarcem să comentăm și să ne spui datele tale de contact, să le repeți pentru fanii tăi. Ok, ok, ok. Premieră la Kiss Kiss in the Mix, nou Andreea single, Bunica, Andreea Bunica. Sexy! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. premieră, noul single Andreea Bănică, Sexy, se cheamă, by Plan Win, și ne întoarcem cu ea în studioul Kiss FM. Mulțumesc să, bă, ce fac, continui la ia, ia, ia, ia, ia, da, e, la, poate... la, foarte veselă cânta peste piesa aici în studio. O să cântați și voi la vară, vă spun eu. Mamă, deci o ascultam așa și mă imaginam deja pe plajă undeva. Foarte, eu foarte... mă imaginez de mult. Știi? Că numai de pe când plajă. Am tras-o, eram cu gândul la mare. De când eram în studio și am dat track piesei. Da, bun, da. Poate ne vedem și la Summer Kiss atunci la vară. Oho, abia aștept, sunt pe litoral. Să cântăm acolo cu fanii care se vă strânge în fața studioului Kiss FM. Multă baftă cu piesa. Abia aștept, Doamne ajută. Sună super, super bine. Hai să ne zici datele de contact pentru fani. Păi Facebook, ne vedem pe Twitter. Facebook pe Andreea Bănică Oficial. Da. Ok. Așa. Și andreabanica.com. Ah, .com, da. Frumos pentru toți fanii internaționali, așa. Pentru toți fanii mei, îi aștept să-mi scrie oricând își doresc pe Facebook. Și le promit solemn că voi scoate piese cât mai frumoase pentru ei, pentru că ei fac parte din viața mea și asta este cel mai important lucru. Foarte frumos. Așteptăm și un clip? În curând, wow, în curând? Repede, repede, repede. Mi s-a spus foarte repede. Ok, mă pregătesc. Facem și clipul, cred că în 2 săptămâni. Sper. Oh, bun. Și cu siguranță o să fie un clip de vară, nu? Va fi un clip hot. Foarte bine. Adică ne așteptăm să vedem niște fete, nu? Bănesc. Păi nu știu dacă vor fi neapărat niște fete, dar poate de data asta vor fi niște băieți. Să și fetele, să mă mai bucur și eu și să se mai bucure și fetele din toată țara asta. Nu se știe. Așteptăm încă scenariu, da? Corect, corect. Ok, Andreea, baftă maximă. Ne mai întâlnim la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Mersi, sunteți drăguți. Vă pup pe toți. Te-am pupat, baba, Andreea Bănică în studioul Kiss FM. O mică pauză și ne întoarcem cu o nouă oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. Yo, Kiss, Kiss in the Mix, gata, începe a doua oră de mix de astăzi cu Martin Solveig și Dragonet, hello! Ne întâlnim și cu Bianca, I Wanna Feel, în câteva clipe. Da, o piesă nouă, nouță, care are și niște remixuri în pregătire, în lucru, și noul single Rihanna, S&M, varianta Funky Club Mix. Ok, DJ Young și Alex împreună cu voi. Avem 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Ora aceasta undeva pe la fără 20 pe un sfert. Avem pe cei de la Narcotic Sound și Christian D vin live în studioul Kiss FM. Vin să ne povestească despre noul videoclip pe care l-am avut în premieră și în exclusivitate pe Kiss FM la sfârșitul săptămânii trecute. O să ne uităm împreună cu ei la videoclip și o să-l comentăm, o să povestim și așa mai departe. Adică intrați pentru mai multe detalii, urmăriți Kiss TV și intrați și pe site-ul kisstv.ro. Gata, începem! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss, Kiss in the Mix. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh.

dimineața încă o dată. Piesă nouă, mă rog, nouă, ultimul single, cel mai recent, Rihanna, S&M și o variantă care ne place nouă foarte mult, Fun Club Mix. Avem 240.802 fani pe Facebook. Îi salutăm pe toți cei care sunt acolo, pe cei care sunt activi pe contul nostru de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde în acest moment o să postăm un post, ca să zic așa. Da. Oh. Start de kiss-uri aici, lăsați-le ca și comenturi numai la această postare. Da, DJ Young scrie în acest moment. Ideea e așa, voi lăsați comentariile acolo, comentarii doar ca și de richisuri, da, doar de richisuri, și noi o să le citim fix după următoarele trei piese. Următoarele trei piese care sunt așa: Ina, Sun Is Up, avem Sexy Thing, o piesă mai veche din Cretacicul Muzicii House de la David, DJ și Tony, și Ne Delim și cu Neilini, Ninja Boy, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss, Kiss in the Mix. Kiss FM. premieră la noi în emisiune, noul single sub formă de remix direct, Neilini, Ninja Boy, varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem o grămadă de dedichisuri pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România. Alexa, Alex Suca, vreau și un dedichis pentru voi și pentru mama cu melodia Donny Hot Girls. Am și eu o propunere, de ce nu introduceți la BAC o materie nouă să ia nota maximă cei care ascultă Kiss FM non-stop. Poate o materie nouă de mixate, sigur. Lali Laura pentru voi și pentru toți chisomanii mei, vă mulțumesc că existați. Mariu zice, sunt salut și eu, studiora Mihaela, baftă la servici și toți chisomanii. Cătălin Ștefan, aș dori și eu să dedic toate melodiile din seara asta pentru Corina de la 9D și pentru toți ascultătorii. Și după Corina a pus acolo două puncte și X, adică... foarte frumos, bravo! Avem Munteanu Raul Dan, vreau melodia nouă de la Alessia, Find Me Ale Ale, a fost deja ora trecută. Irina House, vreau și un dedichis pentru iubitul meu Iulian din Brăila, melodia Roa, ne place, place, place. Beni Beniamin, salut, vreau și eu un dedichis cu ocazia zilei mele de naștere pentru toți prietenii mei și mai ales pentru voi, faceți cea mai bună treabă, la mulți ani, domnul Beniamin. Stai cu Gabriel pentru voi în special, pentru că sunteți cei mai tari pentru cei care mă cunosc, Gabi din Ploiești, și pentru voi toți chisomanii. Și să mai luăm una, două. Adi zice, vreau un dedichis pentru A, cu Roa ne place, LLP Remix. Tina Melinda Draja, vreau un dedichis pentru soțul meu Tavi, te iubesc foarte, foarte mult. Frenxi, vreau și un dedichis pentru, sau nu, cu melodia Roa ne place, lui Fernando Zis și Bergi. Și stai cu Gabriel, cel mai frumos post de radio. Mamă, mulțumim frumos. Continuăm cu una mai veche, de la Nick Macarena și Thailanda, împreună cu Mike Diamond. Imediat Rino, DJ Bon, Felipe și Silvia, Work It. Și din Cretacic avem Jerry Opero, Curaçao, puțin mai încolo, în vreo un sfert de oră așa, Narcotic Sound și Christian D vin invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. O să ne uităm împreună la videoclip, o să-l comentăm și o să povestim despre mamasitele din clip. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes, now yo, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick about it up on the place. What? Just feel like I just spread this love around. I got this perfect sound. it's a famous in the house. DJ Young is in the house. Pegar minha mão dentro do meu coração. Yeah. que isso, amor? Eu sei que você tá mexendo, mas mexendo com meu coração. Eu sei, vem, te quero assim. Vem de meu coração. Muzicii House, luăm o mică pauză și în câteva clipe ne întoarcem în direct cu cei de la Narcotic Sound și Christian D. O să ne uităm împreună la videoclip pe YouTube, bineînțeles. Voi o să-l ascultați la radio și o să-l comentăm împreună. Ne întoarcem vremele, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Și vă promiteam după pauză că ne întâlnim cu Narcotic Sound și Christian D. Ei au venit live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Hello, băieți. Hello, hello. Salutare. Salut, salut, salut. Adică cei doi și cu și cu ăla. Christian D și cu blondul. Blondul care se află în aceeași formulă de așezare precum în videoclip și pe scenă, adică la mijloc între cei doi colegi ai săi. Normal. Blondul portughez, adică Curaçao, Zevzao. Cum e cu portugheza asta? Cum se întâmplă cu? Am văzut că e de bun augurie, norocoasă pentru stilul vostru, prinde, nu? E bine, e în filmul nostru. Îi se potrivește foarte bine lui Cristi. Și ne se potrivește ca bea. Și nu așa. Și ați venit cu chestia asta care e o amprentă pentru voi, nu? În România. Pentru că suntem noi de părere că muzica și limba asta portugheză brazilianu este foarte, foarte melodică și prinde foarte bine la noi. Și în general muzica latino. Exact, latino. Foarte tare. Voi ați început cu Mamacita și ați rămas pe rețeta, desigur, cu schimbările de rigoare în noul single. Măi, încercăm să upgradăm fiecare single, să-l upgradăm, să facem ceva nou. Hai să spun, dau din casă. Pentru că pregătim deja un al treilea single, care e tot așa pe și rămâneți pe rețetă, nu? Pe rețetă, chiar... Ne-am consultat cu voi, da, rămânem. Foarte bine. Hai să ne spunem despre videoclipul piesei Dansa Bonito, pe care l-am lăsat în premieră la Kiss TV. Pe mine să mă scuzați, o să vorbesc mai puțin momentan, mă uit și salivez la fetele din videoclip aici. Nu, foarte bun clipul, ne uităm... Îți place câinele? Da, e foarte interesant. Câinele, e toată șmecheria din clip. Unde ați filmat, în primul rând? Am filmat în Vâlcea, la... La domnul Cosmin, nu-mi zic. La domnul Cosmin. Cine nu știe de domnul Cosmin? Este că am și dormit sus la etaj. La casa de sticlă. Acolo. Când am văzut prima dată clipul, zic, bă, parcă știu casa asta de undeva. Da, foarte frumoasă, îl salutăm pe Cosmin în caz că ne ascultă. Foarte frumoasă casa. Îi mulțumim. Suntem, și nouă ne-a plăcut foarte mult când am avut eveniment în clubul lui. Tocmai de aceea am venit cu ideea aceasta, domnule. Ne-am distrat foarte tare în piscina aia și am zis că trebuie neapărat și oamenii să vadă super locul, super cribul. Avem pe YouTube varianta HD a clipului, sună bine, sună piesa, sună bine, știm. Foarte bine. Băi, vrem să-i mulțumim lui Spike, el a făcut regia. Spike rapperul. Și ne-a ascultat și ne-a suportat pentru că am stat în ceafa lui și la fiecare cadru. Două zile și două nopți. Și l-am înnebunit. La montaj, la regie, la tot l-am înnebunit de cap, dar... Sper că nu-i supăra pe noi și sper să facem și următorul clip împreună. Foarte tare faza cu fetele care se bat cu pernele. Fulgii aia sunt animație sau ați murdărit în casa omului? Chiar am murdărit. Ați făcut mizerie acolo la... Parcă s-a spart și o veoză, ceva de genul. Da. A fost foarte tare. Am inhalat la puf de... Găină de... pentru așa fete frumoase merita efortul, nu? Păi ne-ai văzut că noi... Eu mă jucam pe PlayStation, aveam treabă. Sigur că da. Ok, piesa o știm, o să o ascultăm încă o dată acum. Videoclipul, l-am zis, l-am lansat săptămâna trecută în premieră și exclusiv la Kiss TV. Fii atent, punem așa, nu o să punem piesa la radio, punem videoclipul la radio, te ridicăm de pe YouTube calea. Atenție, așa. Așa. Dăm play videoclipului de pe YouTube. Sper să fie ok, da? Enjoy! Foarte tare. Bau! Now cut six times more in the vibes. Christianzy is on the line. Your style make it right. All your people, let's go wild. Watch out! Oh my God, do we really wanna play non-stop? Oh damn boy, don't forget to bring your toys. Looking at you just makes me hot. Go boy and hit my spot. Everybody wanna scream, whoa. Wanna say, wanna feel, baby, check my flow. Ai, meu coração, basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz ao seu subir. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. Dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, dança bonito, bum, bum, move teu corpo. It's a place now. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. Bum, bum, bum, no paraíso. My baby, my baby, slow, slow down. Wait for another round. My baby, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Ai ai ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona seu carinho, sem você não vou viver. Ai ai ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz ao seu subir. E finalul în care Christian D se aruncă în apă. Yes, yeah. V-a plăcut clipul? Da, foarte frumos, sigur. A pierdut la poker. Ați rămas pe aceeași rețetă cu mamasitele, cu fetele sexy frumoase. Da, mai și-a dus câteva achiziții noi, se vede acolo. Da. Așa. Fetele le-ați adus din București sau le-ați găsit pe acolo? Băi, au venit 8 oltence din Craiova. Da, da, e interesant felul în care le-ați scos în evidență. Nu e nimic vulgar, sunt foarte sexy, arată nu ca în alte clipuri. De menționat însă la faza cu petrecerea, chiar petrecerea era reală, pe bune, era reală acolo. Dar nu era nimic, pe cuvântul nostru că ne-am trei distrat. Trei pahare, deja eram toți. Pe cuvânt, ne-am distrat de habar, n-aveam că se filmează. Ne-am dat seama pentru că am văzut lângă playere niște pahare de băuturi, niște ceai, niște sucuri. Adevărate. Da, erau băute deja toate. Erau goale. Serios, dacă te-ți atenți, totul e băut pe acolo. Nu se mai vede. Flavius era în spatele nostru și asta e că mai vine ceva în jumătate de oră. Foarte bine. Pe când noul single pe care o să-l lansați mâine, sigur, la Kiss Kiss in the Mix? Sperăm că în mai. Sperăm că mai. Ar fi bine de 1 mai, ori la mare să-i faceți lansarea. Ori la mare, ori la soare, ori la Kiss. Păi, o să fim la mare. O să fim la mare. Da, Kiss. Cu Kiss-ul, cu emisiunile de DJ. Băi, nu știm. Deocamdată lucrăm. Sincer, nu promitem nimic. Noi ne dorim să-l scoatem în mai. Are că să vă vină muza sau aveți destule muze. Avem două idei deja, dar nu suntem hotărâți și chiar vrem să aducem un plus față de single-urile precedente, exact. Nu vrem să ne batem joc. Să fie un upgrade, exact. Tot timpul vrem să facem ceva mai bun. Super tare, bravo! Narcotic Sound și Christian D în studioul Kiss FM, cu multe muze care ajută în single-ul viitor, nu? Da, da. Am văzut pe la televizor cu atâtea fete. Tocmai de seară să vină cele 9 fete să aleagă single. Da, tocmai vă ziceam când ați ajuns la radio, numai la Summer Kiss veniți cu ele aici în București, văd că vă feriți să vă veniți. Pe litoral femeile se mai dezbracă. Păi da, dacă veneam cu ele, sigur nu ne băgați în spenuri. Așa ați pățit și asta vară. Vă e teamă de niște băieți chipeși de la Kiss Kiss in the Mix? Exact. Nu știu dacă ați observat, și în clip suntem numai noi băieți. Da, da. Spike la un moment dat zicea, băi, hai să mai aducem și figura. Nu, frate, de ce? Nebun. Bine, baftă maximă, de bani cu piesa. Băi, hai să spunem și noi, nu vă supărați, de site www.narcoticsound.ro și Facebook-ul, Facebook, Narcotic Sound Official, Narcotic Sound and Christian D e grup făcut acolo, toată lumea postează noutățile. Sau cele personalizate. Exact, Christian D. Respectiv Cristian Dumitrescu, respectiv Mirica Marius sau Mihai Constantin. Da, exact, acolo pe Facebook postăm în general pentru prima dată poze noi și înregistrări din emisiuni. Exact, exact. Foarte bine, baftă maximă, mamasitelor, ne întâlnim în curând tot la Kiss Kiss in a Mix cu noul single lansat aici în premieră. Vă așteptăm, da? Yes, yes! Distracție plăcută până atunci. Ciao! Avem nou fix în câteva clipe, după mică pauză. După mică pauză, da. Mamă, eu încă mă uitam la clip și mă gândesc în cluburi cât de bine prinde în continuare piesa asta. Să-i dăm ceva, un bahar de apă rece lui Olic să-și revină. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Kiss. Listen, I do, I love it. My station. I love the station. Kiss FM. Noua fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Shut your mouth and close the door. I wanna watch you while you take it off. I'm gonna take the blindfold, put it on, and then I drop the leather to the floor. I said shut up, turning the lights out, burning the candles, and the mirrors don't fold tonight. Turning the lights out, tighten the handcuffs, and the mirrors don't fold tonight. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Cu încă o oră de piese mixate, aproximativ 50 de minute de piese neîntrerupte. Caro Emerald, A Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit, care ne place foarte, foarte mult. Avem Nick Camarera și Mike Diamond, single nou, Kalia se cheamă, la Kiss Kiss in the mix. Și Swedish House Mafia împreună cu Pharrell, One, Your Name. După care ne ocupăm de alte delichisturi care vin număr foarte mare la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. N-am uitat nici de Kiss Cash și el vine cu 1700 de euro și un PlayStation 3 Slim foarte tare. Pregătiți-vă, vă scrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. Caro Emerald, A Night Like This, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. You never know. I wanna know your name. You just killed me. Could you at least do that? I wanna know. Charles Mafia și Pharrell Williams, o super piesă care prinde foarte bine și la radio și în cluburi. One, Your Name, la Kiss Kiss in the Mix. O să continuăm în câteva clipe cu delichisurile primite de la voi, dar până atunci... Până atunci, să zicem, Plan Win, noul single a Bibi, pe care tot la Kiss Kiss in the Mix l-am avut în premieră. Ne întâlnim și cu Danilo, Private Love și... Și remixul Daniel Perot, US With Love Remix, de la Bruno Mars pentru piesa Just The Way You Are. Dar chiar acum v-am pregătit o piesă foarte, foarte tare. Atenție mare, pregătiți-vă să o înregistrați, să o descărcați. Este în premieră mondială, în lume, peste da. Tot. Atenție maximă, cea mai nouă piesă. Noul single Kiss Cash, care vine cu 1700 de euro și un PlayStation 3 Slim. Subțire, așa, frumos. Acesta este noul single al concursului Kiss Cash. Mă rog, potul, mai exact potul momentului. V-ați înscris prin SMS-uri la 0735 600 100, cu un tarif normal, numele și orașul în care ascultați Kiss FM. V-ați înscris și pe site-ul Kiss FM și pe Facebook-ul Kiss FM. Toată lumea se înscrie în toate cele trei modalități de înscriere la concursul Kiss Cash. Așa încât să luăm acum pe cineva în direct să ne ajute cu un număr. Cineva care a sunat de 0 ori până acum de pe acest număr și este prima oară. Adică prima oară când sună, prima oară când intră în direct. Hello, bună seara, cum te numești? Da, bună. Bine, vine la poșta redacției. Sunt Cătălin din... Cătălin din Reghin sunt. Salut, Cătălin. Domnul Cătălin, vrem un număr de la 1 la 237.346. Da, să fie 63.218. Adică 63218. Foarte frumos. Exact. Domnul Cătălin, salutăm acolo la Reghin. Baftă multă! Hai să vedem cine Cătălin, se află. Stai o secundă, să ne întrebăm. Cătălin, mai ești acolo? Da, da, da. Cum te-ai înscris, de curiozitate? Pe site, pe Facebook sau ai trimis prin SMS? Prin SMS. Foarte frumos, clasic, totul bine. Ok, Cătălin, seara bună, mulțumim. Baftă să fie și pentru tine și pentru toți cei care s-au înscris. În acest moment le dorim mult succes. Ne uităm să vedem cine se află la numărul 63218 după ultimul refresh al lui Gicuță. Hai să vedem. Atenție. I-am dat un enter aici de era să ne sară tasta în ochi. Așa, iată că se află Kiss Cash. Am ajuns în Deva. Frumos. Uite ce frumos, în vestul țării noastre frumoase. Avem Anca de acolo. Anca, bun. Este la interesant, un nume așa. Un nume frumos. Din 4 litere, precum numele localității. Un nume din popor. Da, Anca din Deva, dacă e cu rechile pe Kiss și știe indiciul care ne-a dus la ea acum. Și desigur, dacă ne răspune în primul rând la telefon, Deva câștigă 1700 de euro și un PlayStation 3 Slim. Numărul adică, a fost format, hai să vedem dacă și sună. Adică jocul acela mega șmecherie, ultima consolă, variantă. Consolă, da, nebunie. O consolă foarte șmecheră. Știu, cei care se joacă știu foarte bine. Costă o grămadă de bani, am văzut pe net, m-am uitat, am investigat. Să vedem ce premiu dăm, domne. Hai, sună, ok. Sună în Deva la Anca, foarte frumos. Ia să auzim. Mă răspunde, nu doarme, o fi la duș și a cina. Cred că e la duș. Se uită la serialul. Alo? Bună seara de la Kiss FM. Suntem de la Kiss Kiss in the Mix, DJ Ang și Olix. Avem concursul Kiss Cash chiar acum în direct în toată țara. Vorbim cu Anca? Anca, da. Dar ce cu aul ăsta așa? Dezamăgit. Păi tocmai acum am sunat și aia să fie. Dar ce faci tu acolo? Că se au niște zgomote. Gătești. Gătești? Da. Vezi, românii mănâncă târziu, mănâncă pe la 9, 10, 11, foarte 12. Foarte sănătos, așa, da, deci, da. Deci m-am gândit că cineva important mă sună la ora asta și nu are ora așa legat, da. Era ceva foarte important. Am fi avut 1700 de euro sau, mă rog, chiar avem mai departe, dacă se întâmplă să ghicești numărul sau să întrebi pe cineva. Ai pe cine să întrebi? Aici, o pălărgie, nu știu dacă se aude, dar sunt prieten la tine. Ai pe cine să suni de pe un alt număr sau să întrebe cineva în jurul tău care asculta Kiss FM? Da, de unde? Ia uite, sper că auzi ce rolă fie, nu? Ok, da. Fii atentă. Atunci, să ne spui un număr de la 1 la 237.346 la întâmplare, repede start. Aoleu, 1.235. 1.235. Hei! Cod incorrect. Pericol de faliment. Ne pare rău, dragă Anca. Anca, salutări la Deva acolo și baftă pe viitor. Eram să proase măcar. Uite, tocmai gătești cea mai scumpă cină din viața ta, care te-a costat 1700 de euro. Da, nu, nu erai pe aproape, nu erai pe aproape. Nu, numărul era 63.218. Mai aveai de gătit multe zile și mulți ani să ajungi la numărul ăsta. Te-am pupat, seară bună, ceau, pa, pa! Ciao, ciao! Salutare la Deva! Pupăm Deva acolo, mâine dimineață avem 100 de euro în plus, adică... Adică... Runda următoare, potul este de 1800 de euro. Plus un PlayStation 3 Slim. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Dreaming on love, deep inside of me. Tonight from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Hey. Hey. I don't wanna lose you. I'm lost in dreaming about you. Stops and stares Bruno Mars, Just the Way You Are, varianta Daniel Pero, US with Love remix, un remix cu denumire foarte lungă. US with Love, așadar. Și with Love, citim și de chisurile venite de la voi. Mamă, deci mă uit unul mai sus, în ceva codificat. Nu, cred că cuiva i s-a stricat telefonul. 0722 20 60 20 și facebook.com/kissfmromania. Nu știu dacă e potrivit să-l citim pe ăsta. Hai da. Să mergem. Sunt și mai tari. Era acolo Mihai din Gheorgheni, mulțumim frumos. Uite, telefonul stricat, ziceam. Zoro din Brăila pentru cea mai sexy femeie pe nume Carina, vreau și eu I begin you. Vă iubesc. Begin you? Begin you, mă, ce zici? Begin. Adică goodbye de la Fly Project. Pentru soțul meu, ciumpi, cel bine mai tare șofer. Bine că nu-i Regin, nu? Cel mai tare șofer de maxi taxi, șofer de 24 de carate, măi. Deci nu se poate. Asta este perla săptămânii, un șofer de 24 de carate. Iată că avem tot felul de surprize la noi în țărișoară din partea lui Sică fără frică pentru român. Nici asta nu e deloc o perlă. Vreau și eu, ia Bibi, vă iubesc, numărul meu este 073. Pentru toate ghisamalele singure. Toate ghisamalele se apeleze la mine. Bun, hai că unul. Salutare, băieți, vreau și un dedicat special pentru soțul meu Adrian, pentru fratele meu Adrian și pentru toți ascultătorii Kiss FM. Foarte, foarte special pentru cine? Pentru voi, Chris din Călparu. Avem piese nouă la Gheorghe, Midnight Sun. Imediat, Levandi, So Far Away. Și Fly Project, ziceam, goodbye. Adică piesa aia cu, cum era, cum zicea? Begging You. Da, Begging You. Da, Regin You. De la Regin. De la Regin. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready? Lucky, oh baby, baby, Kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo o piesă desigur lansată în premieră la noi în emisiune, noul single Sava împreună cu Cristina, 2.2 Story. A venit și Mr. Boba. Ia niște căști să vorbim cu tine. A, vorbiți cu mine? A, nu. Bună dimineața, credeam că suntem supărați. Bună dimineața, ți-a trecut răceala, totul bine? Pe locuri. Tu ai emisiune azi sau citești ziarele? Am emisiunea astăzi, dar întâi citesc ziarele pentru a ști ce să vorbesc la radio, ce să le spun oamenilor. Păi da, tu ești cu o zi în urmă cu presa, pentru că acum... Nu, astăzi ziarele de mâine. La... De, ziarele de mâine. De unde stai tu ziarele Eu de mâine? Eu și Badea primim ziarele de mâine azi. Da. Care este subiectul serii, domnul... Subiectul serii va fi următorul. Așa. Stai să mă gândesc puțin. Mai lasă-mă 5 minute. Nu te întrebam. Nu știu, mă, dar trebuie să coordonăm și noi întrebări-răspuns. Când trebuie să mă întreb, nu mă întreb. Când mă întreb, nu știu ce să răspund. Nu te mai întreb niciodată care este subiectul serii. Uite, întreabă-mă mâine. Nu știi, adică... Da, da, știu pe ăla de mâine, să mă întreb mâine. Bine, hai, zi-l acum pe ăla de mâine. Nu pot să-l zic de azi, că după aia cine mă mai ascultă mâine? Nu, no, fii atent, știu eu ce subiect, că tot citeai ziare. Fiecare ascultător să ia un... o știre. Să citească câte o știre din ziar sau câte un titlu măcar de știre din ziar. Mă, vrei tot să facem așa? E, nu, acum poate nu, poate nu e de inspirată, nu... Acum ar da înapoi. Da. Deci facem așa sau nu facem așa? Tu ce zici, Ovidiu? Da, e un subiect foarte interesant. Ori să inventeze multe titluri, ori să ia de pe net. O să fie foarte simplu să ia de pe online titlurile din ziare. Sau? Păi da, asta e ideea. Sau stai așa, fie, băi, dacă știam, vorbeam colix înainte, mă. M-a mai lovit o idee acum. Băi, nu, acum cu ziare, cu astea. Să faci emisiune tabloid, oamenii să te sune. Așa. Și să inventeze niște subiecte de presă, niște din astea. Bianca Drăgușanu, nu știu ce. Bianca Drăgușanu nu și-a pus niciodată silicoane. Da, da. Mă, uite, o idee bună. Nu. Deci fii atent cum facem, că m-am gândit, am adaptat, am remixat ca să fie pe înțelesul vostru. Eu zic să te gândești foarte așa bine și după fix să le spui ascultătorilor rezultatul final. Da, e legat de ce ai spus tot, mor sigur. Nu, el vrea să ne țină acum iar să fim pe plus în programul lui. Cu 3 minute trebuie să-i dăm 300 de euro. 300 de euro. Rămâneți cu Boba. Îi dăm din Kiss Cash-ul de mâine. Adică nu. Deci mâine dimineața la Kiss Cash 1800 de euro minus 3. Am glumit, no. Vine Kiss in the Night și mâine de la 7 seara ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Nu uitați dimineața. Bine, 1000... acum serios, 1800 de euro și un PlayStation 3 Slim. Mamă, cât a numele. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM.